yang telah ku cari dan dapati semua menjadi saksi yang terjadi. Meski badai berhembus kencang di kala berpacu, hutan dan lautan ku arungi demi cintaku yang suci. Mega putih cairlah jadi madu agar hidup yang ku reguk ini manis selalu. Bagai madu meski badai berhembus kencang di kala berpacu, hutan dan lautan ku arungi demi cintaku yang suci.